सितारों का अध्ययन। खगोल शास्त्र एक बहुत प्राचीन विज्ञान है। लगभग 3,000 वर्ष पूर्व मिस्र और बेबीलोन के लोग इस बात का विस्तृत लेखा जोखा रखते थे कि किस मौसम में कौन से सितारे दिखाई दे रहे हैं। इससे उन्हें अपने फसलों की बुआई सही समय पर करने में मदद मिलती थी। मिस्र के लोगों ने सितारों का अध्ययन करके ही पिरामिडों का निर्माण उत्तर दक्षिण दिशा की सीध में किया था। अन्य सभ्यताएं जैसे कि चीन और भारत की भी खगोल शास्त्र में रुचि चीन और भारत भी खगोल शास्त्र में रुचि रखते थे। आर्किमिडीज ने ठोस पदार्थों का घनत्व मापने का उपाय भी खोजा। वह ठोस वस्तु का भार हवा में मापता और फिर पानी में डूबोकर मापता। हवा में वस्तु के भार को पानी में डूबोने से उसके भार में आई कमी से भाग करके उसका घनत्व निकाला जा सकता है। यानी वह वस्तु अपने बराबर आयतन के पानी के मुकाबले कितने गुना भारी है, यही उसका घनत्व है। उसने पाया कि शुद्ध पदार्थ का घनत्व सदा एक सा ही होता है। इस प्रकार पदार्थ का घनत्व माप कर वह बता सकता है कि उसमें मिलावट है या नहीं। अतः इन सब प्रयोगों के बाद उसने राजा हायरोन के मुकुट का परीक्षण करने का एक और साधन खोज लिया था। पहले मुकुट तो हवा में तौला जाए और फिर पानी में, फिर शुद्ध सोने को हवा और पानी में तौला जाए। यदि मुकुट का सोना शुद्ध है तो उसके भार में आनुपातिक रूप में ही उतनी ही कमी आएगी जितनी कि शुद्ध सोने के टुकड़े में। सर्वप्रथम ग्रीस के लोगों ने एक वैज्ञानिक ढंग से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। 450 ईसा पूर्व में एथेंस के अनेक्सागोरस ने सुझाया कि सूर्य एक जलती हुई चट्टान है जो कि पृथ्वी से बहुत बड़ी है और चंद्रमा धरती की भांति सूर्य की ही रोशनी से चमकता है। यह विचार उन दिनों एकदम नए थे क्योंकि प्राचीन काल के लोग सितारों को देवता मानते थे। ग्रह जो कि प्रकाश के बिंदुओं के समान सितारों के बीच चलते नजर आते थे, उनका नामकरण रोम के देवी देवताओं पर कर दिया गया। सबसे छोटे और तेजी से चलने वाले ग्रह का नाम बुध यानी मर्क्यूरी रखा गया जो कि देवताओं के संदेश वाहक थे, और जो सबसे चमकदार थे उसका नाम शुक्र यानी वीनस रखा गया जो कि सौंदर्य की देवी थी। लाल रंग के ग्रह को मंगल यानी मार्स यानी शुद्ध युद्ध के देवता का नाम दिया गया। सबसे बड़े ग्रह का को बृहस्पति जुपिटर का नाम दिया गया क्योंकि वह देवताओं के राजा थे। चूंकि शनि सैटर्न बहुत धीमे चलता था, उसका नामकरण उस देवता पर किया गया जो समय की गति को रोक सकता था। लगभग 400 ईसा पूर्व में यूडोक्सू नाम का एक दार्शनिक था जो अब टर्की देश है। यूडोक्सू नाम का एक दार्शनिक था जो वहां पैदा हुआ जब जो अब टर्की एक देश है। उसके समुद्र तट पर स्थित सिड्रोस शहर में रहता था। उसका कहना था कि सितारे कई पारदर्शी गोलाकार मंडलों में जुड़े हुए हैं और ये मंडल पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। आर्किमिडीज ने एक मॉडल तारा मंडल यानी प्लेनेटोरियम बनाया जो नक्षत्रों की चाल को दिखाता था। यह मॉडल कांच के गोलों से बनाया गया था जो कि एक दूसरे के अंदर स्थित थे और इनको गिरते हुए पानी से गतिमान किया जाता था। पृथ्वी के इस मॉडल के बीचों बीच स्थित थी और हर एक पृथ्वी इस मॉडल के बीचों बीच स्थित थी और हर एक गोले पर एक ग्रह अंकित था। जब यह गोले गतिमान होते थे ग्रहों की चाल को देखा जा सकता था। आर्किमिडीज ने सूर्य के आकार का अनुमान लगाने के लिए भी एक उपकरण बनाया। यह एक लंबी छड़ी से बनाया गया था जिसके एक सिरे पर एक छोटी गोली चकती लगी थी। सूर्योदय के समय इस छड़ी को सूर्य की दिशा में ताना जाता था। सूर्योदय के समय इसलिए क्योंकि इसी समय बिना किसी हानि के सूर्य को देखा जा सकता था। चकती को छड़ पर आगे पीछे किया जाता था जब तक कि वह सूर्य को ठीक ठाक ढक सके, यानी सूर्य और चकती द्वारा आंख में बनाया गया प्रतिबिंब बिल्कुल एक बराबर हो। अपनी आंख से चकती की दूरी को नापकर आर्किमिडीज ने सूर्य के गोले द्वारा बनाया गया कोण और इस प्रकार उसकी चौड़ाई का आकलन कर लिया। पृथ्वी की परिधि का आकलन। आर्किमिडीज के मित्र इरातोस्थेनेस ने पृथ्वी की परिधि का आकलन किया था। अलेक्जेंड्रिया से 800 किलोमीटर दक्षिण के सियेने नाम का एक शहर स्थित है। इरातोस्थेनेस ने पाया कि जब ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी, ठीक दोपहर 12 बजे, सेने शहर शहर में सूर्य एकदम सर के ऊपर होता है, लेकिन अलेक्जेंड्रिया शहर में ठीक उसी समय सूर्य ऊर्ध्व दिशा से 60 डिग्री के कोण पर होता है, क्योंकि पूरे वृत्त में 360 डिग्री होती है। 60 डिग्री उसकी लगभग 50वां भाग हुआ। इससे इरास्तोस्थेनस ने आकलन किया कि पृथ्वी की परिधि सेने से अलेक्जेंड्रिया की दूरी की लगभग 50 गुनी यानी करीब 40,000 किलोमीटर होनी चाहिए। निश्चय ही यह परिणाम वास्तविक दूरी के बहुत निकट था। आधुनिक माप के अनुसार पृथ्वी की परिधि 40,232 किलोमीटर है। आर्किमिडीज ने अनुमान लगाया कि सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा कम से कम 30 गुना बड़ा है, लेकिन उसका आकलन यूदोस्क्यूस के आकलन से मेल नहीं खाता था, जिसके अनुसार सूर्य चंद्रमा से केवल 9 गुना बड़ा था। आर्किमिडीज के पिता फिडियस ने भी सूर्य के आकार का अनुमान लगाया था, उनके अनुसार वह चंद्रमा से 12 गुना बड़ा था। वास्तव में ये सारे ही अनुमान पूरी तरह गलत थे और सूर्य असल में चंद्रमा से 6.4 करोड़ गुना बड़ा है, करोड़ गुना बड़ा है। हम शायद उनके गलत अनुमानों को तिरस्कार की दृष्टि से देखें, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास आज की सी दूरबीनें और अन्य परिष्कृत यंत्र नहीं थे। आर्किमिडीज के मित्र इरातोस्थेनस ने आकलन किया था कि पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। आर्किमिडीज ने इसका उपयोग एक अन्य उल्लेखनीय गणना के लिए किया। वह ग्रीस के निवासियों को यह सिद्ध करके दिखाना चाहते थे कि वह बहुत बड़ी संख्याओं से भी गणना की जा सकती है। तुम्हें याद होगा कि संख्याओं को लिखने की ग्रीक पद्धति बड़ी गणनाओं के लिए बड़ी असुविधाजनक थी, इसलिए आर्किमिडीज ने एक नए प्रकार की संख्या ऑर्डर नंबर का आविष्कार किया। इनको उसी प्रकार लिखा जाता था जैसे आजकल के वैज्ञानिक बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। आर्किमिडीज ने यह आकलन करने की भी कोशिश की कि पूरे ब्रह्मांड को भरने के लिए कितने बालू के दानों की आवश्यकता होगी। पहले उसने यह गणना की कि पूरी पृथ्वी के आयतन को भरने के लिए कितने दाने चाहिए, फिर उसने अनुमान लगाया कि सूर्य के आयतन में कितनी पृथ्वियां भरी जा सकती है, फिर उसने आकलन किया कि उसके तारामंडल के ग्रहों वाले मंडल में कितने सूर्य आ सकते हैं, फिर इस संख्या को उसने 10,000 से गुणा कर दिया क्योंकि उसके अनुसार तारों वाला मंडल ग्रहों वाले मंडल से 10,000 गुना गुना गुना बड़ा था। इस घटना के अंत में उसे एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हुई। आज यदि हम इस संख्या को लिखे तो इसमें 10 के आगे 63 शून्य लगाने होंगे, परंतु चूंकि ग्रीक लोगों के पास शून्य के लिए कोई अंक नहीं था, आर्किमिडीज को यह संख्या शब्दों में लिखनी पड़ी। यह गणनाएं इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इनसे यह अवगत होता था कि संख्याएं कितनी भी बड़ी हो सकती हैं, और यह भी कि संख्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम अपनी गणनाओं और आकलनों में उनका प्रयोग कर सकते हैं। अध्याय 6 आर्किमिडीज और गणित। आर्किमिडीज को सर्वाधिक प्रेम गणित से और विशेष रूप से ज्यामिति से था। उसके प्रिय विषय थे वक्र रेखाओं का अध्ययन करना, उनके अंदर के क्षेत्रफल की गणना करना और ठोस आकृतियों के आयतन का आकलन करना। उसने वृत्त के क्षेत्रफल का एकदम सही आकलन करने का तरीका खोजा। मिस्र के प्राचीन विद्वानों ने भी इसका एक तरीका खोजा था, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं था। वे लोग वृत्त के बाहर उसे छूता हुआ एक वर्ग बनाते थे और ऐसा ही एक छोटा वर्ग वृत्त के अंदर, फिर वो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालते। निश्चय ही वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों के बीच ही कहीं होना चाहिए। आर्किमिडीज ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया, लेकिन उसने वर्गों के स्थान पर बहुभुजों का प्रयोग किया। उसने वृत्त के अंदर और बाहर 96 भुजाओं वाले बहुभुज बनाए। इस प्रकार उसके बहुभुजों की भुजाएं वर्ग की भुजाओं की अपेक्षा वृत्त की रेखा के बहुत करीब थी। उसने पाया कि वृत्त की परिधि हमेशा उसके व्यास की 22/7 गुना होती थी। हम इन संख्या के लिए ग्रीक अक्षर पाई का उपयोग प्रयोग करते हैं, जो कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात व्यक्त करता है। आज पाई का सही मान जिसका हम उपयोग करते हैं वह है 3.14159 और आगे। पाई के अंत में लगाई गई बिंदियां यह बताती हैं कि इस संख्या के अंक कभी समाप्त नहीं होते। पाई की संख्या वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात बताती है। यह अनुपात सभी वृत्तों में एक समान होता है, यानी 3.14159 बिंदी बिंदी बिंदी। वृत्त चाहे कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, उसकी परिधि सदा ही उसके व्यास से 3 गुने से थोड़ी अधिक होती है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले उसकी त्रिज्या की लंबाई पता करनी होगी। त्रिज्या यानी उसके केंद्र से परिधि तक की दूरी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या को स्वयं से गुणा करें, यानी 2 × 2 यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इस संख्या को पाई से गुणा करें। इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल 4 × 22/7 मतलब 12.57 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बीजगणित में इस गणना को इस प्रकार लिखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर यानी पाई और आर का वर्ग मीटर। यहां पर आर त्रिज्या का माप है। आर्किमिडीज ने पाया कि पाई का मान 3.1405 और 3.1428 के बीच कहीं है, जो कि काफी सही है। आज के गणितज्ञ पाई के मान की गणना बहुत ही शुद्धतापूर्वक करना चाहते हैं। अब कंप्यूटर द्वारा इसकी गणना 48 करोड़ स्थानों तक कर ली गई है, लेकिन आर्किमिडीज का जन्म दशमलव के आविष्कार से बहुत पहले हुआ था, इसलिए वह पाई को एक अनुपात या भिन्न के रूप में ही व्यक्त कर सकता था। आर्किमिडीज ने सिद्ध किया था कि वृत्त का क्षेत्रफल उस समकोणी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी एक भुजा वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो और दूसरी वृत्त के परिधि के बराबर। अपनी इस खोज और पाई के ज्ञान के द्वारा उसने वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र भी ढूंढ निकाला, जिसे हम आज भी प्रयोग करते हैं। यह सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर त्रिज्या का माप है। आर्किमिडीज ने ठोस गोलों का भी अध्ययन किया। उसने सिद्ध किया कि गोले की सतह का क्षेत्रफल उतनी ही त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। उसने यह भी सिद्ध किया कि गोले का आयतन उस बेलनाकार यानी सिलेंडर के आयतन का 2/3 होता है, जिसका व्यास और ऊंचाई दोनों गोले के व्यास के बराबर हो। यह परिणाम आर्किमिडीज को इतना प्रिय लगा कि उसने हिदायत दी कि उसके मरने के बाद इस सिद्धांत का चित्रण उसकी कब्र पर किया जाए। फिर उसने गोले के आयतन का सूत्र खोजा। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब या पाई आर का घन मीटर, यहां आर गोले की त्रिज्या का माप है। आर्किमिडीज को भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शनल संख्याओं के साथ गणना करना भी बहुत प्रिय था। एक दिन उसने अपने मित्र विद्वानों को एक प्रश्न हल करने को दिया। वह प्रश्न था, सूर्य के पास बहुत सी गाय और बैल थे, उनमें से कुछ सफेद थे, कुछ स्लेटी, कुछ भूरे और कुछ चितकबरे। चितकबरे बैलों की संख्या सफेद बैलों की संख्या से स्लेटी बैलों की संख्या के 5/6 गुने से कम थी। चितकबरे बैलों की संख्या स्लेटी बैलों की संख्या से भूरे बैलों की 9/20 गुना से कम थी। चितकबरे बैलों की संख्या भूरे बैलों की संख्या से सफेद बैलों के 7/12 गुने से कम थी। सफेद गायों की संख्या स्लेटी गायों और बैलों की कुल संख्या का 7/12 गुना थी। स्लेटी गायों की संख्या भूरे गाय और बैलों की कुल संख्या के 9/20 गुना थी। भूरी गायों की संख्या चितकबरी गाय और बैलों की कुल संख्या के 11/30 गुना थी। चितकबरी गायों की संख्या सफेद गाय और बैलों की कुल संख्या के 13/42 गुना थी। तो हर प्रकार की गाय और बैलों की क्या क्या संख्या थी। यह एक बहुत ही कठिन पहेली है। बीजगणित में बहुत ही निपुण व्यक्ति इसे हल कर सकता है, लेकिन ग्रीक लोगों को तो बीजगणित आता ही नहीं था। इसलिए आर्किमिडीज के मित्रों ने यह निश्चय ही इसे हल करना बड़ा मुश्किल रहा होगा। इसके पहले ही हम पहेली के एक नहीं अनेक सही उत्तर है, अर्थात उत्तर अनिश्चित यानी इंडिटरमिनेट है। इन उत्तरों में सबसे छोटा है चितकबरे बैल 4.149387, सफेद बैल 10, चितकबरे बैल 41,49,387, सफेद बैल 1,03,66,482, भूरे बैल 41,49,387, स्लेटी बैल 74,60,514, चितकबरी गाय 54,39,213, सफेद गाय 72,06,360, भूरी गाय 35,15,820, स्लेटी गाय 48,93,246। कहा जाता है कि आर्किमिडीज ने जो उत्तर खोजा तो वह इस उत्तर का 80 गुना था। अध्याय 7 सिराक्यूज की घेराबंदी। 216 ईस्वी में राजा हायरोन का देहांत हो गया। नए राजा हिप्पोक्रेटस ने कार्थेज से एक संधि की, जो कि अफ्रीका के समुद्र तट पर बसा एक बहुत विशाल नगर था। यह उस देश में स्थित था जिसे हम तुनिशिया कहते हैं। कार्थेज के लोग रोम के शत्रु थे, जो कि भूमध्य क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति थी। इसलिए रोमन लोगों ने सिराक्यूज पर आक्रमण करके वहां एक मित्र राजा को स्थापित करने का निर्णय लिया। मार्सेलस नाम के प्रख्यात सेनाधिपति ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया। वह एक अति विशाल सेना और 60 बड़े युद्धपोतों को लेकर आक्रमण के लिए निकला। यह युद्धपोत इतने विशाल थे कि प्रत्येक को जहाज के दोनों ओर 5-5 कतारों में बैठे 100 से भी अधिक नाविक खे रहे थे। उनके पास विशाल गुलेले थी, जिनके द्वारा बहुत बड़ी चट्टानों को शहर पर फेंका जा सकता था। युद्ध के लिए संबुका नाम की एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई थी। यह पहियों पर आरूढ़ एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी, जिसके ऊपर एक पुल था जिसे शहर की दीवार पर टिकाया जा सकता था। यह संबुका इतनी बड़ी थी कि 8 जहाजों को एक साथ बांधकर उनके ऊपर ले जाया जाता था। मार्शेलस को विश्वास था कि आसानी से सिराक्यूज शहर को परास्त कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना आर्किमिडीज से होने वाला था। ऐसा कहते हैं कि आर्किमिडीज ने कई विशालकाय दर्पण शहर की दीवार के ऊपर स्थापित कर दिए, और जब रोमन युद्ध पोतों का बेड़ा करीब आया तो इन दर्पणों द्वारा सूर्य की किरणों को जहाजों पर केंद्रित किया गया। इससे इतनी गर्मी पैदा हुई कि जहाज धू धू कर जलने लगे। अन्य जहाजों को आर्किमिडीज द्वारा बनाई गई गुलेलों से विशालकाय चट्टानें फेंक कर नष्ट कर दिया गया। शंबुका का क्या हश्र हुआ, इसका वर्णन रोमन इतिहासकार प्लूटॉक ने इस प्रकार किया है। जैसे ही शंबुका शहर की दीवार के पास आने लगा, एक विशालकाय शिला आकर उस पर गिरी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ये शिलाएं बड़े वेग से आई और बादलों के गरजने की सी आवाज के साथ शंबुका से टकराई और उसके आधार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी चूल चूल हिल गई और वह पूरी तरह ध्वस्त होकर टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में जा गिरी। जो जहाज शहर के निकट आ सके उन्हें विशालकाय लीवरों का प्रयोग करके लोहे के हुक्कों द्वारा समुद्र से ऊंचा उठाकर दोबारा समुद्र में फेंक दिया गया। मार्सेलस जल्दी समझ गया कि उसका आक्रमण पूरी तरह विफल हो गया और वह अपनी सेना वापस शहर से सुरक्षित दूरी पर ले गया। हम इस ज्यामिति के ब्राय रियस से और नहीं लड़ सकते, जो हमारे जहाजों को खिलौने की तरह हवा में उछाल रहा है। जिस तरह वह दर्जनों पत्थर हम पर बरसा रहा है, वह पौराणिक कथाओं के 100 हाथों वाले दैत्य को भी मात कर रहा है, उसने कहा। ग्रीस की पौराणिक कथाओं में ब्राय रियस नाम के 100 हाथों वाले विशालकाय राक्षस का जिक्र आता है। मार्सेलस ने शहर की घेराबंदी का निश्चय किया। सिराक्यूज के चारों ओर से घेर कर रसद की आवाजाही बंद कर दी गई। ये घेराबंदी 3 साल तक जारी रही। अंततः दीवार के कुछ हिस्से पर पैरा न होने का फायदा उठाकर रोमन सिपाही शहर के अंदर घुसने में कामयाब रहे। जब वे आर्किमिडीज के घर में घुसे, वह गणित की एक गुत्थी सुलझा रहा था। आर्किमिडीज को नहीं पता था कि रोमन सैनिक शहर में घुसा है। वह चिल्लाया, जाओ यहां से, मुझे अपना काम करने दो। एक सिपाही ने, जो इस महान और प्रसिद्ध व्यक्ति को नहीं पहचानता था, अपनी तलवार निकाली और उसे मार डाला। तब मार्सेलस को यह पता चला वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने सैनिकों को निर्देश दिए थे कि आर्किमिडीज को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका अंतिम संस्कार बहुत सम्मानपूर्वक और शानदार तरीके से किया गया। उसकी इच्छा के अनुसार उसके कब्र के पत्थर पर गोले और बेलनाकार वाला ज्यामिति का चित्र बनाया गया, जिससे संसार उसके आविष्कारों को सदा याद रखे। आर्किमिडीज को आशा थी कि उसका कार्य आगे आने वाले विद्वानों के काम आएगा। विशेष रूप से उसे लगता था कि ज्यामिति के सिद्धांतों को खोजने की उसकी विधि मेथड बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से उसकी इस विधि की जानकारी बहुत वर्षों तक संसार से ओझल रही और भविष्य के विद्वानों के काम न आ सकी। लेकिन उसने जो सिद्धांत खोजे थे वो आज भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल और गोले का आयतन बनाने वाले सूत्र और पाई का मान। इसके अतिरिक्त ज्यामिति आकृति का क्षेत्रफल निकालने की उसकी विधि का उपयोग आधुनिक गणितज्ञ आज भी करते हैं, और इसको कैलकुलस नाम की गणित की शाखा में शामिल कर लिया गया है, जिसका उपयोग सभी वैज्ञानिक अपने क्षेत्रों में अक्सर ही करते हैं। आर्किमिडीज की मशीनों के बारे में प्रचलित कई कहानियों पर विश्वास कर पाना मुश्किल लगता है, लेकिन लीवर, घिरनी और आर्किमिडीज के पेच का प्रयोग आज भी किया जाता है। और फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में तो हर कोई स्कूल में पढ़ता है, जिससे हम सीखते हैं कि वस्तुएं पानी में क्यों तैरती हैं। समय रेखा, लगभग 570 से 500 ईसा पूर्व। पाइथागोरस ने सिखाया कि संख्याएं और ज्यामिति ही ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। लगभग 500 से 428 ईसा पूर्व अनेक्सागोरस ने कहा कि सूर्य एक आग का गोला है जो पृथ्वी से भी बड़ा है, और चंद्रमा पृथ्वी की भांति सूर्य के प्रकाश से चमकता है। लगभग 460 से 370 ईसा पूर्व डेमोक्रिटस ने सुझाया कि सभी वस्तुएं नन्हे नन्हे कणों से बनी है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। लगभग 460 से 377 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेटस द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ। लगभग 427 से 347 ईसा पूर्व ग्रीस के महानतम दार्शनिक प्लेटो द्वारा तर्कसंगत विचार और ज्यामिति विवेक बुद्धि की महत्ता का प्रतिपादन। लगभग 408 से 355 ईसा पूर्व इदोक्यूस का सुझाव कि सितारे पारदर्शी गोलाकार मंडलों में जड़े हुए हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। 384 से 322 ईसा पूर्व प्लेटो के शिष्य अरस्तु द्वारा प्राकृतिक जगत का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ। लगभग 310 से 230 ईसा पूर्व अरिस्तार्कस का अनुभव करना कि सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। उसने यह भी प्रतिपादन किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस धारणा को बहुत से ग्रीक वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन पोलिश खगोलवादी निकोलस कोपरनिकस ने इसे 1543 में पुनर्जीवित किया और इटली के गैलीलियो ने इसे सहमति दी। यद्यपि अधिकांश लोगों ने इसे फिर भी स्वीकार नहीं किया। लगभग 300 ईसा पूर्व यूक्लिड द्वारा अपनी ज्योमिति की पुस्तक द एलिमेंट्स का लिखना, जिसका प्रयोग आज भी होता है। लगभग 287 से 212 ईसा पूर्व आर्किमिडीज द्वारा ज्योमिति, गणित, मैकेनिक्स, एड्रोस्टैटिस्टिक्स व खगोल शास्त्र का अध्ययन। 273 से 192 ईसा पूर्व एरिस्टोटेलेस द्वारा पृथ्वी के माप का आकलन और ज्ञात जगत के मानचित्र का बनाना। 127 से 148 ईसा पूर्व क्लॉडियस टोलेमी द्वारा ग्रीक खगोल शास्त्र के निष्कर्षों का निरूपण, जिसमें शामिल था कि यह विचार कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। शब्द तालिका, बीज गणित यानी अलजेब्रा, एक प्रकार का गणित जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी, वह विज्ञान जो सितारों, ग्रहों व अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। परमाणु यानी एटम, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और बांटा नहीं जा सकता। उत्प्लावकता बायोन यानी बायोन्सी, वह बल जो द्रवों में तैरती वस्तुओं को सहारा देता है। परिधि यानी सर्कमफेरेंस, वृत्त के घेरे की लंबाई। घनत्व यानी डेंसिटी, कोई पदार्थ कितना घना है यानी उसके इकाई आयतन में कितना भार है। व्यास यानी डायमीटर, वृत्त के घेरे के दो बिंदुओं को मिलती उसके केंद्र से होकर जाती सीधी रेखा की लंबाई। ग्रहण यानी एक्लिप्स, जब एक आकाशीय पिंड दूसरे पिंड पर पड़ने वाले प्रकाश को रोक देता है। जब चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश को रोक देता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। प्रयोग एक्सपेरिमेंट, प्रयोगशाला में किया गया कोई परीक्षण, किसी सिद्धांत की सत्यता को जांचने के लिए या नई जानकारी जुटाने के लिए। आकृति यानी फिगर, कोई ज्यामिति आकार जैसे त्रिभुज या वृत्त। ज्योमेट्री या ज्यामिति, गणित की वह शाखा जो रेखाओं, कोणों, सतहों और ठोस आकारों का अध्ययन करती है। हाइड्रोमीटर, द्रव का घनत्व नापने का एक यंत्र। हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स, वह विज्ञान जो द्रवों का स्थिर अवस्था में अध्ययन करता है, जैसे कि किसी तालाब या बांध में। लीवर, भारी वजन को उठाने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक मशीन, इसमें एक लंबी छड़ होती है जिसे एक स्थिर धुरी पर टिकाकर ऊपर नीचे किया जा सकता है। गणित, मैथमेटिक्स, वह विज्ञान जो संख्याओं और उनसे की जाने वाली गणनाओं का अध्ययन करता है, इसमें शामिल है अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। मैकेनिक्स, विज्ञान जो मशीनों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है। पैपिरस, प्राचीन मिस्र के लोगों द्वारा सरकंडे की डंठलों से बनाया गया एक प्रकार का कागज। आर्किमिडीज ग्रीस का महानतम वैज्ञानिक था, वह एक खगोलविद था और उसने सितारों और ग्रहों की चाल को दर्शाने के लिए एक मॉडल यानी तारामंडल यानी प्लेनेटोरियम बनाया। वह एक कुशल गणितज्ञ था, उसने वृत्त का क्षेत्रफल और गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला खोजा और ज्यामिति के बहुत से सूत्र सिद्ध किए। उसने लीवर और घिरनियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया और भारी वजनों को उठाने में उनका प्रयोग किया। उसका आर्किमिडीज पेंच नामक यंत्र, जिसका उपयोग नहरों से पानी खींचने के लिए होता है, आज भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसका उत्प्लावकता बायोन्सी का सिद्धांत आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आर्किमिडीज को प्रायोगिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी धारणाओं की पुष्टि प्रयोगों द्वारा की और इस प्रकार भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखी।